वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डिततरया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्यापहा या वीणा वरदण्डमण्डिततरया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जात्यापहा ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जात्यापहा